สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นประจำทุกวันนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยเราจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีความจำเป็นอย่างยิ่งความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในโลกนี้มีกระแสแห่งตัณหาที่มันท่วมทับถาถมจะมาพัดเราให้ไปสู่ที่ต่ำไปสู่ที่ที่จะมีความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศเพราะว่าในโลกนี้ท่านฟังด่าว่ากันก็มีเยอะแยะทำดีไม่ได้ดีก็มีเยอะแยะทำชั่วได้ดีก็มีอีกเอ๊ะเราจะทำดีหรือจะทำชั่วนะมันจะเป็นยังไงถ้าเราทำดีเอ๊ะหรือเราจะทำชั่วดีเนี่ยมันมีกระแสที่จะมาคอยกัดคอยพัดให้เราจมหงายหงายให้เรามีความไม่มั่นใจให้เราขึ้นลงให้เราแบบปั่นป่วนใจแต่ตรงนี้คือลักษณะของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นอะไรล่ะเป็นเหตุของความทุกข์ที่พูดถึงกระแสนี่ก็คือเจ้าตัณหานั่นเองตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ตามฝั่งตัณหาที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้มันก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นมันปั่นป่วนวันไหวเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเราจะทําอย่างไรในเมื่อกระแสมันพัดแรงเหลือเกินในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะหรือว่าเรื่องสุขภาพนะสังคมอีกก็เยอะแยะเราจะทำยังไงถึงจะทวนกระแสได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละตามฝังเป็นเครื่องทวนกระแสคำว่าทวนกระแสในที่นี้ก็คือทวนกระแสของตัณหาทวนกระแสของตัณหาที่มันจะพัดเราไปสู่ที่ที่มันจะต่ำแต่ท่านฟังลองนึกถึงอุปมาประไมยที่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้คนล่องมาตามน้ำนะเล่นตามน้ำเพลินใจแต่รู้ไม่ว่าที่ปลายน้ำตรงนั้นนะไปเรื่อยๆสักหน่อยจะเป็นน้ำตกนะกระแสมันก็ยิ่งแรงนะเราก็จมดำปุดดำว่ายตรงปลายน้ำตกตรงนั้นก็มีอสุรกายอยู่ด้วยหรือว่ามีผีเสื้อสมุทรอยู่ตรงนั้นมีน้ำวนมีผีเสื้อสมุทรนะไปถึงก็เสร็จมันทันทีเพราะฉะนั้นกระแสในที่นี้เราต้องทวนนะเราจะทวนกระแสตัดกระแสได้วิธีการนั้นก็คือการฟังคำสอนของพุทธะใช้ธรรมะท่านผู้ฟังธรรมะเป็นเรื่องทวนกระแสของตัณหาพอเราทวนกระแสของตัณหาแล้วตอนแรกๆอาจจะเหนื่อยบ้างนะเพราะว่ามันต้องทวนกระแสมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องใช้กำลังใช้พลังแต่ตรงนี้ก็คือการทำความเพียรนะทวนกระแสแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราจะได้ดีจะขึ้นฝั่งได้ตัวแห้งได้สบายใจได้ซึ่งการกระทําตรงนี้คือการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะการอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้จะช่วยเราได้มากคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีทั้งส่วนที่เป็นบทเพียรชนะส่วนที่เป็นอัตถะมีทั้ง2 อย่างบางทีการกําหนดบทเพียรชนะของบางคนอาจจําได้เท่านี้หรือจําได้มากบ้างจําได้น้อยบ้างคนแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันแต่ว่าโดยความหมายของบทธรรมบทนั้นๆโดยอัตถะนั้นก็จะต้องได้ก็จะต้องมีนะโดยเปรียบเพียรชนะก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะนะฟังทั้งอัตถะด้วยนะฟังทั้งเพียรชนะด้วยนะมันถึงจะดีข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นสมณะเป็นสมณะเชื้อสายสากยบุตรเป็นบุตรอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้กุลบุตรในโลกนี้ผู้มีศรัทธามาบวชได้บวชแล้วก็เหมือนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพ่อหรอกไม่เคยเห็นหรอกว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาจริงๆเป็นยังไงก็มีแต่พระรุ่นพี่ๆเขาบอกไว้เขาปั้นเป็นรูปปั้นให้ดูเนี่ยแต่ละปางก็หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์บอกมาเป็นรุ่นเป็นพระรุ่นพี่ๆท่านบอกมาคำสอนของพ่อคำสอนของพุทธะก็มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นเรามาศึกษาคำสอนตรงนี้นะเพื่อให้เข้าถึงอะไรนะเข้าถึงความรู้นั่นเองความรู้ในการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้และซึ่งการศึกษาตรงนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะเอาสิ่งที่ ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหน้าที่ของสมณะแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดหน้าที่สองอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าให้ภิกษุในธรรมะในนี้กระทำกับคฤหัสถ์ด้วยกระทำกับภิกษุด้วยกันด้วยจึงเป็นเหตุให้ในวันพฤหัสแต่ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งก็มีท่านผู้ฟังนะที่ได้ฟังแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆด้วยนั่นก็คือคุณรจนาก็เลยเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ที่ piotama.com ว่าบางทีนั้นต้องการไปสืบหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนั่นจากในพระไตรปิฎกจึงต้องการให้ข้าพเจ้านั้นนอกจากบอกชื่อพระสูตรแล้วก็ให้บอกเล่มหน้าหรือข้อด้วยจะได้ไปหาข้อมูลได้อันนี้ก็จะจัดให้ในทุกๆครั้งที่นำพระสูตรใดๆมาพูดมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังก็จะบอกว่าจากเล่มไหนจากข้อไหนซึ่งเนื้อหาที่ข้าพเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ในวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยแหละคือเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่าปุณโณวาทสูตรเป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14แล้วก็ที่754คือบางทีหน้ามันอาจจะไม่ตรงกันเอาตัวเลขข้อดีกว่าเลขข้อคือ754อยู่ในเล่มที่14ตรงส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมานิกายนิดนึงเกี่ยวกับข้อมูลที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนที่เป็นพระสูตรแล้วก็ส่วนที่เป็นพระอภิธรรมเขาก็จะนับเล่มกันมามีทั้งหมด45เล่มด้วยกันและทีนี้ในส่วนของพระสูตรที่เป็นปิฎกที่2เนี่ยก็จะมีการแบ่งเอาไว้ออกเป็นหมวดตรงหมวดตรงนี้ก็เรียกว่านิกายเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ยาวๆเขาก็จัดไว้ในหมวดยาวก็เป็นทีฆนิกายเรื่องไหนที่เป็นเรื่องขนาดกลางๆไม่สั้นไม่ยาวเกินไปก็เก็บไว้ในหมวดกลางเรียกมัชฌิมานิกายส่วนเรื่องไหนที่เป็นหัวข้อเป็นตัวเลขเป็นจัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นเลขข้อเขาก็จัดไว้เป็นอังคุตตรนิกายร้อยเรียงกันเอาไว้ก็แยกเป็นอย่างนี้นะมีทีฆนิกายมัชฌิมานิกายอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุตตกนิกายต่างๆในเรื่องราวที่มาเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าปุณณะท่านพระปุณณะนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอโอวาทย่อเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมได้แต่ขอโอวาทย่อๆเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงว่าจะได้ไปหลีกออกเล่นอยู่คนเดียวเอาข้อความที่พระเจ้าเป็นโอวาทให้ไว้มาใคร่ครวญพิจารณาอยู่ในช่วงนั้นภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ทํากันอย่างนี้ท่านบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเชตวันนั่นเองปรากฏว่าการปฏิบัติธรรมของท่านนี้ในคําอธิบายเขามีไว้ก็พูดถึงว่าท่านพระปุณณะเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้จริงๆแล้วท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นชาวเมืองสุนาปรันตะเป็นชาวเมืองสุปนาปรันตะมาค้าขายเป็นตอนก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นพ่อค้ามาค้าขายอยู่ที่เมืองเชตวันมาซื้อข้าวซื้อของซื้อมาขายไปลักษณะนั้นเป็นพ่อค้าระหว่างเมืองมาถึงที่เมืองเชตวันก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้มีโอกาสบวชแล้วพยายามจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าคือเนื่องจากคนต่างเมืองท่านฟังอาจจะเข้าใจนะอยู่ที่นั่นอาจจะไม่ได้รับความสบายหรืออาจจะไม่ถูกสถานที่อาหารการกินหรือว่าเรื่องผู้คนอะไรก็ไม่รู้ละแต่มีความคิดว่าขอโอวาทย่อๆของพุทธเจ้าดีกว่าแล้วเราจะไปกลับไปที่บ้านที่เมืองสุนาปรันตะตรงนั้นก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอโอวาทย่อๆโอวาทย่อๆที่พระเจ้าประทานให้ท่านพระปุณณะนี่มีความหมายลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องของอายตนะทั้ง6นะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นก็ได้จมูกดมกลิ่นได้นะลิ้นก็ไปรู้รสได้กายก็สัมผัสสิ่งต่างๆได้ใจก็รู้เรื่องราวรับรู้ธรรมารมณ์ได้6ทางนี้เป็นช่องทางที่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราได้ในช่องทางต่างๆตรงนี้รับรู้รูปตารับรู้รูปหูรับรู้เสียงรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้ไอ้ที่มันเป็นที่น่ารักน่าพอใจมันมีที่มันจะทำให้เกิดความใคร่มีความกำหนัดมันมีอยู่ แต่ถ้าคนมีความใคร่มีความกำหนัดลุ่มหลงนะพร่ำบ่นถึงพูดถึงแต่เรื่องเนี้ยไปกินอาหารที่นี่มาแหมข้าวเขาอร่อยจังกับข้าวแบบนี้ดีชอบกินแบบนี้ไม่ชอบกินแบบนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้คือการพร่ำบ่นถึงการพูดถึงนะพูดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยนะแสดงว่าเขามีความเพลินมีความเพลิดเพลินมีความกำหนัดเกิดขึ้นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้รู้ในรสที่ได้ลิ้มเป็นอย่างนี้แล้วความเพลินเกิดความเพลินคือนั้นที่เกิดความทุกข์มีแน่นอนทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นเราทำความเข้าใจพุทธพจน์ตรงนี้ท่านฟังพระเจ้าตรัสไว้เป็นบทเปลี่ยนชนะบอกอย่างนี้ว่ารูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าใกล้น่าพอใจมีรูปน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าบุคคลเพลิดเพลินพร่ำบ่นพูดถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใช้แก่บุคคลที่เป็นอย่างนี้ความเพลินคือนันทิย่อมเกิดเพราะความเพลินเกิดเราจึงกล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นนะปุณณะบอกกับท่านพระปุณณะอย่างนี้แต่ความเพลินคือนันทิเพราะมีความเพลินเพลินไหลลุ่มหลงไปตามสิ่งนั้นก็มีความกำหนัดนั่นเองมีความกำหนัดก็มีราคะนั่นเองมีราคะมันก็รัดรึงนั่นเองรัดรึงแล้วมันก็เป็นไปตามอำนาจของสิ่งนั้นแต่ก็จะทำให้เรามีการแสวงหาไปในทางสิ่งนั้นพอมีการได้ก็จะมีการปรองใจรักมีการปรองใจรักก็จะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจก็จะมีการหวงกันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันล่ะทีนี้ถ้าไม่ได้หรือได้ไม่ตามสเปคที่ต้องการก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของความเพลินที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ทุกอย่างท่านผู้ฟังเสียงที่ได้ยินเนี่ยเราชอบดนตรีหรือว่าเสียงสวดมนต์แบบไหนโอ้บทนี้ฉันชอบนั่นเพลินหรือเปล่าเราต้องมาพิจารณาดูลิ้นที่รับรู้รสก็เหมือนกันแต่ทั้ง6ทางในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังสิ่งที่มันจะมาเป็นเครื่องยั่วยวนล่อลวงทําให้เรามีความใคร่ความกําหนัดที่เราชอบใจนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เพลินนะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังตัวนี้อยู่ในข้อ576ท่านผู้ฟังไปเปิดอ่านดูเนี่ยจะเห็นข้อมูลตรงนี้พระเจ้าบอกว่ารูปที่เห็นได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่น่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่นี่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าบอกว่าเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบโมเมาซึ่งรูปนั้นใช้เธอพูดที่เป็นอย่างนี้ความเพลินคือนันทิย่อมดับไปเพราะความเพลินคือนันทิดับไปเราจึงกล่าวว่าทุกข์ดับนะปุณณะแต่แค่ประโยคเดียวตรงนี้ท่านฟังนะพูด6ครั้งก็คือ6ประโยคเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะว่าทุกข์ดับได้นะทำไมอ่ะความเพลินดับไงทำไงความเพลินถึงดับเพราะไม่เพลิดเพลินนะไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบมัวเมาทำยังไงถึงจะไม่เพลิดเพลินเพลิดเพลินก็คือความที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อยๆคิดถึงอยู่เรื่อยๆเช่นเห็นภาพคนนี้แม่คนนี้งามแฮะงามอาจจะหล่อหรือจะสวยก็ได้แม่อาหารนั้นนี้แม่นั้นอร่อยดีจริงๆแฮะเสียงคนนี้แหมเพราะดีดนตรีนี้เพราะดีชอบดีนะนี่คือสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่นะจิตใจเราหวนไปคิดตรงนั้นอยู่เรื่อยหวนไปคิดตรงนั้นอยู่เรื่อยนี่คือลักษณะมีความเพลินล่ะมีความไปคิดถึงอยู่เรื่อยแต่แค่คิดยังไม่พอพูดถึงอีกต่างหากนั่นก็คือพร่ำบ่นพูดถึงแต่คิดในใจด้วยแต่เป็นความเพลินไปมีปากก็ขยับด้วยแต่เล่าให้คนนั้นฟังเล่าให้คนนี้ฟังแหมไปกินนี่มาไปต่างประเทศมาเห็นสิ่งนั้นมาเล่าให้เขาฟังแสดงว่าใจเพลินนะเนี่ยใจมีการคิดถึงอยู่เรื่อยมีความสยบมัวเมาสยบมัวเมาก็คืออยากจะได้สิ่งนั้นอีกแต่ตกเป็นทาสของมันมีการแสวงหาตกอยู่ในอำนาจของมันล่ะแล้วก็มีความสยบมัวเมาเพราะคนที่ไม่เพลินแต่เขาทำยังไงเขาถึงจะไม่เพลินก็คือเขาพยายามจะละเจ้าความคิดในทางนั้นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะทำไมใจเรามันหวนไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นเนาะเราก็ละเสียละความคิดในทำนองนั้นก็ไม่เพลินละถามว่าคุณละคุณเอาจิตสลัดออกจากตรงนั้นแล้วให้จิตไปอยู่กับอะไรถ้าคุณสลัดจิตออกจากความคิดที่มันเป็นไปในทางสิ่งสวยงามแล้วให้จิตมาอยู่กับฐานที่ตั้งนั่นคือการที่มีสตินะ ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าใจเรามันไปหวนคิดเรื่องที่มันอร่อยลิ้นเรื่องที่มันสวยงามทางตาเรื่องที่มันรื่นหูแต่คิดตรงนั้นอยู่เรื่อยๆคิดตรงนั้นอยู่เรื่อยๆแต่จิตใจเราเปลิดละเข้าไปตั้งอยู่ในอกุศลธรรมเราทำไงเราก็ต้องให้จิตถอนมาจากตรงนั้นสละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความคิดในทางอกุศลธรรมเหล่านั้นให้ได้แล้วเอาจิตไปไว้ที่ไหนล่ะก็เอาจิตมาตั้งอยู่ที่ฐานฐานที่ตั้งของจิตท่านผู้ฟังคืออะไรฟังธรรมะในมากี่ปีแล้วฐานที่ตั้งของจิตคืออะไรให้ตอบตอบให้ได้ฐานที่ตั้งของจิตนั้นก็คือสตินั่นเองใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตหรือใช้กายนี่แหละใช้เวทนาก็ได้จิตหรือธรรมะก็ได้ให้เป็นฐานที่ตั้งที่มันจะรักษาจิตเอาไว้แต่ถ้าจิตของเรามาอยู่ที่ฐานที่ตั้งอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะสละออกความเปลืองก็จะลดลงแต่แทนที่เราจะเป็นพร่ำบ่นพูดถึงเที่ยวโพธนาเราให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังก็ไม่ต้องพูดและอย่าไปพร่ำบ่นพูดถึงไม่พร่ำสรรเสริญความที่จิตมันจะไปข้องเกี่ยวนั้นก็จะลดลงนะคือถ้าเราไม่คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ดีแล้วแต่ไม่คิดแล้วก็ไม่พูดด้วยอันนี้ยิ่งดีมากแล้วไม่สยบมัวเมานั่นก็คือว่าไม่ทำไปตามอำนาจของมันมันพยายามที่จะทำให้เรากลับไปคิดกลับไปแสวงหากลับไปเอาอยู่เรื่อยแต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นปุ๊บความเพลินจะดับไปทั้งฝั่งนั่นที่จะดับไปนั่นที่ดับไปในจิตที่มันจะไปคล้องแวะราคะนั้นก็จะดับไปบุคคลที่ราคะดับเนี่ยทุกข์ก็ดับนะนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านพระปุณณะเป็นว่าสั้นๆย่อๆถามว่าเราจะทำตรงนี้ได้อย่างไรโอ้มันมีคุณธรรมหลายอย่างในฝั่งนะหนึ่งนั้นคุณจะต้องมีการสำรวมอินทรีย์แน่นอนแต่คุณจะต้องรู้จักการปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าเท่านั้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่าได้เข้ามาแต่ก่อนที่จะเห็นนะก่อนที่จะไปกินก่อนที่จะไปดูก่อนที่จะไปฟังคุณต้องมีการสำรวมอินทรีย์ก่อนแล้วนะตั้งการ์ดขึ้นนะนักมวยนี่ไม่ใช่เขาชกมาแล้วถึงค่อยตั้งการ์ดเขาต้องตั้งการ์ดขึ้นก่อนที่จะไปเจอคู่ต่อสู้นะมือต้องปุ๊บขึ้นมาเลยนะไม่ใช่ว่าเขาต่อยมาแล้วค่อยจะไปกั้นมันไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาจิตของเราการสำรวมอินทรีย์นี้ช่วยได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็ต้องรู้จักการละนั่นก็เรียกปหานะคือการละทิ้งสละทิ้งซัดมันออกไปคือการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจและนอกจากนี้ในใจของบุคคลที่จะทำอย่างนี้ได้คุณจะต้องมีพลังอยู่แล้วนั่นต้องมีการที่จิตนั้นมีที่อยู่เครื่องอยู่ที่อยู่ของจิตนั้นก็ต้องมีสมาธิแต่สมาธินิมิตเราต้องรักษาให้ดีให้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วนะมีอะไรมากระทบนะมันก็จะพอที่จะมีเครื่องป้องกันเรียกว่าเป็นเสบียงอยู่ได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเหมือนกับเมืองคนจะรักษาเมืองได้ในเมืองนั้นหนึ่งในองค์ประกอบทั้งหมด11อย่างที่เมืองจะต้องมีในการที่จะรักษาเมืองให้ได้ต้องเป็นเสบียงคลังต้องมีเสบียงก็เรียกว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอันนี้ต้องมีนะเพื่อให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่พร้อมกับการป้องกันจากศัตรูข้าศึกเพราะฉะนั้นใจของเราต้องมีสมาธิอยู่ละอันนี้อย่างที่3และนอกจากนี้การพัฒนาปรับปรุงอะไรให้จิตของเรามันมีกำลังมากขึ้นดีขึ้นก็คือพูดถึงเรื่องการเจริญโพชฌงค์แต่พูดง่ายๆล่ะก็คือการทำความเพียร4อย่างละอกุศลเจริญกุศลป้องกันอกุศลอย่าให้เข้าทำกุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนะ4อย่างตามนัยยะของสัมมาวายามะก็ต้องมีในใจของบุคคลที่จะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นโอวาทสั้นๆย่อๆที่ประมาณประโยคเดียวใน6นัยยะของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มอบให้ท่านพระปุณณะนั้นมีความลึกซึ้งแค่ว่าเราจะละความเพลินได้จิตใจเราต้องมีสติตั้งเอาไว้คุณจะละความเพลินได้จิตใจคุณต้องมีสมาธิอยู่ข้างในให้มันเต็มอิ่มอยู่ข้างในเป็นเสบียงเอาไว้คุณจะละความเพลินได้จิตคุณจะต้องมีการป้องกันแต่มีการสำรวมอินทรีย์คุณจะละความเพลินได้ต้องมีการละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันมีมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอะไรขึ้นทางตาอะไรมันจะเกิดขึ้นทางตาอะไรเกิดขึ้นทางตาได้บางท่านหวังว่าภาษาก็เกิดทางตาได้เวทนาก็เกิดทางตาได้สัญญาก็เกิดทางตาได้สังขารก็เกิดทางตาได้วิญญาณก็เกิดทางตาได้ตาอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดได้78อย่างน่ะหูก็เหมือนกัน78อย่างคูณก็เข้าไปคูณ6อ่ะโอ้โหมันลุ่มเร้าเราทุกด้านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยป้องกันให้หมดละบอกวิธีไว้ให้ท่านพระปุณณะทราบ แต่พอท่านพระปุณณรับโอวาทนี้มาแล้วแม้ถ้าเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าประทานโอวาทสั้นๆย่อๆมานี่เรารับมาใส่หัวไว้อย่างดีเลยท่านฟังรับมาใส่หัวไว้อย่างดีปฏิบัติอย่างดีแน่นอนแต่ถ้าเรามีโอกาสอย่างนั้นท่านพระปุณณก็เหมือนกันนะรับมาแล้วใส่เสียงกล้าวไว้อย่างดีจำให้ขึ้นใจนะไปปฏิบัติพระชาถามว่าแล้วเธอจะไปที่ไหนล่ะท่านพระปุณณนะเป็นชาวสุนาปรันตะก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะที่สุนาปรันตะชนบทพระเจ้าได้ทราบข่าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่าชาวสุนาปรันตะนี่เขาเป็นคนดุร้ายเป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบช้าก็ด้วยความเป็นห่วงล่ะท่านผู้ฟังนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่ห้าวหาญมีความตั้งใจจริงนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำได้พระเจ้าทราบแล้วว่าคนที่ทำอย่างนี้นะต้องการความหลุดพ้นจริงๆก็เลยด้วยความเป็นห่วงก็ถามว่าจะไปอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเขาจะด่าบริพาทเธอจะคิดยังไงตัวนี้เป็นคำถามทั้งหมด7คำถามทุกฝั่งที่ท่านพระปุณณะเนี่ยพูดง่ายๆเลยบรรลือศีอนาถแต่บรรลือศีอนาถบอกว่าพระเจ้าว่าถ้าเขาทำอันตรายนะเริ่มจากการด่าก่อน1ด่านะด่าทำไงแหมดีมากเลยถ้าเขาด่านี่สาธุพวกชาวสุนาปรันตานี่ดีจริงๆเพราะว่ายังไม่ถึงขนาดตีแค่ด่าเฉยพระเจ้าก็เลยถามต่อนี่ครั้งที่1นะพระเจ้าก็เลยถามต่อแล้วถ้าเขาตีล่ะโอ้ยถ้าเขาตีข้าพระองค์นี่ข้าพระองค์นี่ก็จะคิดว่าเขาดีจริงๆใจบุญจริงๆแต่แค่ตียังไม่เอาก้อนดินปาให้อีกครั้งที่2ที่จิตใจก็ยังดีอยู่แต่มีความคิดความปรารถนาดีกับชาวสุนาปรันตะพระเจ้าก็ถามต่อท่านผู้ฟังบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเขาเอาก้อนหินปาเอาก้อนดินปาเอาก้อนดินทุบแรงขึ้นกว่าตีนะทำยังไงโอ้พวกนี้ยังดีมากเลยไม่ถึงแต่ว่าเอาไม้มาทุบไม้มาตีเอาก้อนดินกว้างนี้ก็ยังเบาหน่อยนะสาธุสาธุคิดอย่างนี้นะนี่คือครั้งที่3พระเจ้าก็ถามต่อท่านฟังว่าเอาแล้วถ้าพวกเขาเอาไม้ตีล่ะนะไม้ตีท่านพระปุณณะก็มีความคิดว่ามันก็ยังดีกว่าเอามีดมาฟันเอาไม้ตีก็ยังดีกว่ามีดฟันนะท่านฟังถูกไหมท่านพระปุณณะก็ยังคิดว่าชาวสุนาปรันตานั้นยังดีหนักหนาที่ไม่ถึงกับว่าเอาอาวุธเอาสัตรามาฟันโอเคไม้ตีเฉยนี่ก็ดีแล้วยังดีกว่าและนี่คือครั้งที่4พระเจ้าก็ถามตอบเอาแล้วถ้าเขาเอาสัตรามาฟันล่ะถ้าเขาเอาสัตราเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธมาฟันมาฟาดแล้วก็ยังดีล่ะยังดีกว่าที่เขาจะฆ่าเราให้ตายนี่คือครั้งที่6ท่านฟังเอาแล้วถ้าเขาจะฆ่าเธอให้ตายล่ะทำยังไงปุณณะท่านพระปุณณะก็บรรลือศีหน้าดีท่านฟังเป็นครั้งที่7บอกว่าโอ้ถ้าจะฆ่าให้ตายเนี่ยนะดีเพราะว่าที่ข้าพระองค์ไม่ต้องหาอะไรมาฆ่าตัวเองเขาอุตส่าห์ช่วยทำให้แต่เพราะว่าภิกษุอื่นเนี่ยที่เขาพยายามที่จะฆ่าตัวเองเพราะว่าไม่ชอบอึดอัดขยักขยแยงในเรื่องของกายนี้คือตรงนี้ปรารภเรื่องอะไรท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงนิดหนึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่ามีสมัยหนึ่งที่พระเจ้าได้อธิบายถึงโทษของกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็ไปหลีกเร้นอยู่ประมาณ15วันกึ่งเดือนแต่ปรากฏภิกษุเนี่ยได้ฟังข้อความนี้แล้วก็รู้สึกอิจฉาระอาใจในกายนี้ก็เลยฆ่าตัวตายหรือว่าจ้างให้คนอื่นฆ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เลยมีบทบัญญัติถึงเรื่องของปราชิกในข้อที่3ที่ว่าภิกษุเนี่ยห้ามฆ่ามนุษย์ด้วยกันน่ะจะฆ่าเองก็ตามหรือว่าสั่งให้คนอื่นฆ่าถือว่าเป็นปราชิกในข้อที่3น่ะที่ว่าการฆ่ามนุษย์ก็เลยเป็นเหตุที่ท่านพระปุณณะพูดถึงตรงนี้เป็นสิกขาบทข้อที่3ในเรื่องของปราชิกว่าห้ามภิกษุนั้นฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะก็มีภิกษุนี่พยายามที่จะหาให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองฆ่าพระองค์ไม่ต้องทําอย่างนั้นแหมได้ตายโดยที่ไม่ผิดสิกขาบทด้วยนะก็มีความคิดอย่างนี้พระเจ้ายกย่องท่านพระปุณณะท่านฟังนะบอกว่าดีแล้วนะว่าถ้าเธอมีธรรมะนะธรรมะคือความข่มบังคับใจนะต้องฝึกต้องทําต้องกระทํานะข่มใจให้ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่พระเจ้ายกย่องคุณธรรมในท่านพระปุณณะที่มีความคิดอย่างนี้คือเรียกว่าอุปสมะอุปสมะแปลว่าความสงบใจนะข่มบังคับใจด้วยทําใจให้สงบเอาไว้นะซึ่งตรงนี้นะทําให้เกิดลักษณะที่ท่านพระปุณณะนี้ไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดอาฆาตต่อถ้า คนในเมืองชาวสุนาปรันตะนั้นเขาทำอย่างนี้กับท่านก็มีการข่มบังคับใจมีธรรมะได้มีอุปสมะมีความสงบระงับมีความสำรวมสำรวมสงบใจได้แต่ท่านพระปุณณะรับโอวาทสั้นๆย่อๆในเรื่องการที่ให้ละความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเอาข้อมูลตรงนี้เดินทางไปที่เมืองสุนาปรันตะได้ปฏิบัติธรรมในพรรษานั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์มีวิชา3ด้วยวิชา3ในที่นี้ก็คือรู้อดีตก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ถึงการที่สัตว์จะไปเกิดที่นั่นที่นี่ก็จตุปปาตญาณแล้วก็ทำอสวะให้สิ้นได้นั่นคืออสวะขยายญาณและในพรรษานั้นท่านก็สามารถให้ชาวเมืองสุนาปรันตะทั้งหมด 1,000 คนเป็นผู้ชาย500เป็นผู้หญิง500ตั้งอยู่ในศีล5แล้วก็สมาทานไตรสรณคมมานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าท่านปุณณะเนี่ยพระปุณณะเนี่ยไม่ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นอย่างนั้นคนที่รู้ธรรมะฟังธรรมะแล้วเช่นธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกให้มีความอ่อนโยนใช่ไหมให้มีความสามัคคีกันรู้แล้วทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ทำให้พระเจ้าลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำคือรู้เฉยๆแบบจำไว้ในสมองได้แต่ว่าไม่ทำอ่ะจะทะเลาะกันจะแตกแยกกันจะทำไม่ดีจะไม่ปฏิบัติก็ชื่อว่าทำให้พระเจ้าลำบากในเรื่องธรรมะนะคือไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมแต่เป็นอมิสทายาทอมิสทายาทยังไงถ้าเป็นพระก็รับแต่จีวรมารับแต่บาตรมาพุทธเจ้าประทานบาตรประทานจีวรประทานคำสอนให้แต่ว่ารับเฉพาะบาตรจีวรและคำสอนไว้เฉยแต่ไม่เอามาทำธรรมะเนี่ยถึงเอาให้กันเนี่ยเขามาเก็บไว้ในตู้หรือเก็บไว้ในสมองแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติการให้นั้นมันก็ไม่ถือว่ามันจะให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรับรู้ข้อมูลแล้วก็เอามาทำเอามาปฏิบัตินี่เขาเรียกเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทโดยธรรมะพระธรรมะนั้นคือสิ่งที่ปฏิบัติได้คือสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนคือสิ่งที่ให้ผลได้ไม่สำคัญการคือสิ่งที่เมื่อทำแล้วตัวเองก็จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำธรรมะนั้นๆในข้อนั้นๆเช่นความสำรวมระวังความอดทนอดกลั้นการที่รู้จักจะสงบระงับในใจตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมะของเราเกิดขึ้นได้เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ทำให้พระเจ้าลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ายกย่องละแล้วก็ในการไม่นานต่อมาท่านพระปุณณะก็ปรินิพพานเรื่องราวของท่านพระปุณณะนี้ก็เป็นสั้นๆย่อๆเอามาให้ท่านฟังได้ฟังลองคิดดูในชีวิตของเราถ้ามีคนเขามากล่าวหาเราด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านฟังเรื่องน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็คนพูดเนี่ยก็พูดด้วยจิตมีเมตตาด้วยนะแล้วก็เขาก็หวังความดีความงามที่จะเกิดขึ้นนะพูดด้วยวาจาสุภาพด้วยแม้แต่พูดไม่ถูกเวลานิดหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเราก็เคืองนะอ้าวมันไม่ได้นะเราทำไม่ถูกนะเราจะต้องมีจิตที่มีความข่มใจบังคับใจให้มีความสงบอยู่ในใจนะให้มีเมตตาแก่กันละกันคนที่จะมีความคิดมีจิตแบบท่านพระปุณณะเนี่ยข้าพเจ้าว่าจะต้องมีความเมตตาด้วยต่อให้เขาด่าโอ้ยอย่าเพิ่งพูดเลยว่าเขาด่าต่อให้เขาตีโอ้ยตีด้วยมืออย่างน้อยเอาดินทุบเอาไม้ตีเอาอาวุธฟันก็ยังมีเมตตายังมีความที่ไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตกับเขาได้เราต้องทำจิตให้เป็นอย่างนี้ทั้งฝั่งต่อให้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเลื่อยให้ตัวขาดเป็นสองท่อนอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมีจิตที่ไม่แปรปรวนจะต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปต้องมีจิตที่เอ็นดูเกื้อกูลประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่ว่าไม่หนีนะหรือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ทำอะไรนะทางกายบางทีเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปใช่ไหมแต่ทางใจทางวาจาให้เป็นอย่างนี้นะให้ใจมีเมตตาให้วาจาอย่ากล่าววาจาเป็นบาปให้ทำไม่ได้ท่านผู้ฟังฝึกเอาค่อยทำเอาให้มีสัญญะให้มีธรรมะจะเรียนปอน